pwede mong sabihin ang mahina. Hindi ako mag-iba, di bibitawan, di rin di iwanan. Di pa, di pa parundan. Sa'yo yan, tayo lamang ang nakakaalam. Pwede mong sabihin ang mahina. Hindi ako mag-iba, di bibitawan, di rin di iwanan. Di pa, di pa parundan. Sa'yo yan, mapakinggan mga salitang galing sa'yo, ang sarap sa eardrum. Madalas man o minsan, gusto man ang iwan. Parang di ko kakayanin, pwedeng ipagpalipan mo na nga natin yan. Sabi mo sa'kin yan, pag narinig nila ang pangalan, alam mong sa'kin yan, hindi makabasag pinggan. Sige, ibulong mo sa'kin para lang makita. Di lang parang kapilitan. Diyan, alam mo kahit sa panaginip ay ikaw lamang. Pagkagising ay nakipang o ilang araw pa bago makita ang iyong labi. Pati mayakap ka rin at pwede mong sabihin lang.